maniwala sa kawayanan. Nahayang nalamba, napukas ang saya, wala lang baliha. Nakita ang litra o among gibasa, wow, sako sa harina. Disco, disco ral, ang bayanihan nga gikural. Ilaom sa kalubihan, paliwala sa kawayanan. Lolo nga upaw ugulo, natuman ang kalyo ni tuyok na sirko. Ang piang nalunhat sa kutas mihangap, nisuulang hubap. Disco, disco ral, ang bailihan nga gikural. Ilaom sa kalubihan, paliwala sa kawayanan. We ask that life be kind, e desiderio lost friends, so we'll be sad. In a faded bed, I actually ini ang DYAG Happy Radio 1125 kHz AM nagapalaya sa Ciudad Sangsagay, Northern Negros, Saka Bascogon na 5,000 watts. Ang DYAG Happy Radio katapok sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. This is DYAG Happy Radio 1125 ang AM station mo. Disclaimer. Disclaimer. Ang masunod, isa kabinayaran ng pagwaragwag. Kung ano ang ginatalakay sang natundan, iagid lang. Tagwala labot ang tagdumalahan. Sining waragwagan. Kini nga maong programa usa ka binayrang tulumanon uban sa tabang sa mga higala o gigsuon sa pagtuon ni Pastor Isto Jim Bation. Pagkamayo mo, O Diyos, pagkamayo mo, O Diyos, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Diyos, di matuknan. O sa itoboy ko ang ngalan mo, awitan ka, pasidunggan, Diyos nga balaan, Diyos nga gamhanan, labaw ka sa tanahan. Kini nga programa gihatod kaninyo sa Estudyo Bation Ministries. Dalay ko nang atong buhi nga Dios og maayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa, adlaw ta nga Domingo, pitsa 11, niining bulan sa Enero. Og kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Isto Jim Bation. Makig-uban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo. Og karon mo kini nga atong pagsimba ngadto sa atong buhi nga Dios og karon atong awito nang awit nga naguluhan, magaduol ako og ni ako o Dios. Magaduol ako kanimo ang mahal kay ikaw agayon ang dalang salam ragina kami ni aku Dios ni aku inabui ku ihalat kanimu ni aku Dios ni aku lihukang espiritu ni ako. Magampo ta Ginoon Dios langit no namong amahan, aniya na usab kami nining taknaa sa kabuntakon, nagasimba kanimo o nagahalad kami o Dios sa among kaugalingon nganha kanimo, ingon nga buing halad o kinang puna kini pinagi sa pagsilyo sa Espiritu Santo. Amahan takus ka nga among pagasimbahon, pagayukbuan, pasidunggan ug pasalamatan. Kay ikaw man ang tag-iya sa tanang butang ug tag-iya sab ka sa among mga kinabuhi. Ginoon Dios dawata ug panalangin kining among pagsimba karon nga na kanimo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Ginoong Dios, panalangin kami sa among paghalad kanimo. Ug karon adto na sab kita sa paghatod sa ikapulog mga halad. Kun aduna kamoy mga halad nga giandam, ibutang kana sa platito. Ug unya pandungi kana sa inyong blessing cloth nga inyong naangkon gikan kanako nga yellow, blue o green. Aron nga ang panalangin sa Dios iyang igabalik nga na kaninyo kay kamo makatabang man sa bulaton sa Ginoo. Ug magampo ako alang sa inyo nga mga halad. Amahan namo nga langitnon, Dios nga balaan. Aniya na usab ang imo makatauhan karon. Naghatod na usab sa ilang kinasingkasing ikapulog mga halad alang sa pagtabang ni ining buluhatuna. Amahan, ako nagaampo nga ikaw magabalik sa imong pinilo-pilo nga mapanalangin sa tanang buhat sila makamot sa mas pagpamaol, pagpanagat, negosyo, pagpamoy kayupan ug uban pang inadlaadlaw nga pagpangita ug pagpanarbaho. Wala kami mahimo o Dios kung wala ka. Busa panalangini ug tabangi ang imo makatauhan nga malipayon nga nagatod sa ila mga halad. Dalaygon ka amahan sa walay katapusan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. O karon adto na sab kita sa atong communion service o ang pag-ambit sa lawas ug sa dugo sa atong Ginoo ug andama na ang biskwit ug ang tubig ug atong pamalandungan ang balanong pulong. Kay sa matag kaon ninyo nining pan ug sa matag inom ninyo nining kupa gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Busa mo kaon sa pan sa Ginoo ug moinom sa iyang kupa sa paagi nga dili takos nakasala batok sa lawas ug sa dugo sa Ginoo. Busa kinanglan nga ang matag usa magsusi sa iyang kaugalingon ug unya mukaon sa pan ug moinom sa kupa. Dioteng kahilom alang sa pagsusi sa atong kaugalingon ug paghinulsol sa atong mga sala. Among langitong amahan, Dios nga balaan, pasayloa kami sa among makasalanan sa pulong sa unahunag sa buhat ug himoa kaming takos ug andam nga makaambit sa lawas ug sa dugo ni Ginoong Jesucristo. Amen. Ug karon ato na usab nga pagakuptan ang pan o biskwit ug atong pamalandungan ang balaanong pulong. Unya gikuha niya ang pan ug nagpasalamat siya sa Dios. Unya gipikas-pikas niya kini ug gihatag kanila nga nag-ingon, mao kini ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo. Buhatan ninyo kini agig paghandom kanako. Lawas ni Kristo. Ato na usab nga pagakanon ang pan o biskwit. Karon ato na sanggunitan ang kupa sa tuntuong nga kamot ug atong pamalandungan ang balanong pulong. Human sa panihapon gikuha usab niya ang kupa ug nagpasalamat siya sa Dios. Gihatag niya kini kanila ug mingon siya, kining kupa mao ang bag-ong kasabutan sa Dios. Tinimanan sa akong dugo nga giula alang kaninyo. Dugo ni Kristo ato na usab nga pagaimnon ang anaa sa kupa. Ang katawong sa presensya Magampo ta langit no namong amahan, Dios nga balaan, mapasalamaton na usab kami nga nakaambit na usab ni ini nga mong communion diin nagasimbolo sa lawas ug sa dugo ni Ginoong Hesukristo. O Dios, tabangi kami. Nga sa paagi niini, padayo na mo masangyaw ang imong pulong ngadto sa makatauhan aron nga daghang pamakatauhan nga mahibalik diha kanimo. Ug samtang kami magapadayo niini among pagsimba karon itugot ngang imong balang espiritu. Magapangliho karon ug maghatod ka sa mga milagro kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Ug ablihi ang among makasing-kasing andama kini nga mahimong kapugsan usab sa imong pulong aron as kanunay kaming tanan padayon nga magkinabuhi uyon sa imong kabubuton. Amahan dalay gun ka sa walay katapusan. Salamat sa imong pagkamaayo. Sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, ang tanan mag-ingon. Amen. Akong gyengyo ang tanan sa pagtindog agig pagtahod sa balanong pulong at tumabasa sa basahon sa Mateo, Kapitulo 24, Versikulo 3. Hantod na sa Versikulo 14, giingon din eh. Samtang naglingkod si Jesus dito sa bungtod sa mga olibo, ama tinunan, misikrito pagdool kaniya og nangutana, sultihi kami kanus amatuman kining tanan, og unsa ang mahitabo nga magpaila sa panahon sa imong pag-abot o sa katapusan sa kalibutan, si Jesus mitubag, pagbantay kamo, og ayaw kamo, palimbong ni bisan kinsa, kay sa ako ngalan, daghan tao ang muanhi nga mag-ingon, ako ang Mesiyas, og daghan ang malimbungan, makabati kamo kagahob sa mga gubat sa dool ninyo, og mga balita bahin sa mga gubat sa layo, apan ayaw kamo kabalaka, kay kining mga butanga, kinahanglan mahitabo, apan wala kini magpasabot nga mauna ang katapusan. Magubat ang mga nasod o mag-away ang maging harian, o may mga gutom o mga linog sa tanan dapit, kining tanan, sama sa sinugdanan sa makasakit nga bation sa usa katalianak. Unya panakpon kamo sa mga tao aron silutan o unya patyon, kasilagan kamo sa tanan tungod kanako. Og daghan unya ni atong panahuna, ang mubiya sa ilang pagtuo, magbudhi ay og magdinumtanay sila. Unya daghan mini nga mapropita manungha, og daghan ang malimbungan nila. Og tungod sa pagdagsang sa kadautan, mabugnaw ang gugma sa daghan tao. Apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan, og kining maimbalita may tungod sa paghari sa Dios, iwali ngadto sa tibuok kalibutan, aron masayod niini ang tanang tao, og unya moabot ang katapusan. Mao kini ang ato mensahe kon balanong pulong nining takna og kinigiuluhan mga kasamok og mga paglutos. Makabalik sa pagpanglingkod ang tanan, mga igsoon sa dili pa moabot ang adlaw sa katapusan og dili pa moabot ang adlaw sa pagbalik sa Ginoo, adunay dagha mga ilhanan nga giskutan si Ginoong Hesukristo. O kon magapanghitabo na kini mga ilhanan nga gipanghisgutan si Ginoo, angay nga ama katawhan sa tibuok kalibutan magapangandam aron nga sa pag-abot sa adlaw sa Ginoo kitantanan dili niya isalikway kun dili iyang dawaton dito sa iyang gingharian. Nanita ni atong gibasa karon dinhi sa basahon sa Mateo Kapitulo 24 Versikulo 3 hantod na sa Versikulo 14 giingon dinhi. Samtang naglingkod si Jesus dito sa bungtod sa mga olibo, ama tinunan misikrito pagdool kaniya og nangutana, sultihi kami kanusa matuman kining tanan, og unsa mahitabo nga magpaila sa panahon sa imong pag-abot og sa katapusan sa kalibutan. Dinhi mga igsoon sa Versikulo 3 gisgutan nga samtang si Ginoo Jesucristo nagalingkod dito sa bungtod sa mga olibo, misikrito pagduol ang matinunan sa Ginoo og nangutana sila may tungod sa katapusan og may tungod sa adlaw sa pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Gusto sa matinunan nga sultihan sila sa Ginoo aron nga ilang masayran kun kanusa may tabo kining tanan mga igsoon. Og kanato usab mga igsoon ining atong panahon karon, daghan usab sa makatauhan nga gusto magpakisayod kun kanusa moabot kadtong adlaw. Pero matod pa ni Ginoong Hesukristo mga igsoon nga walay bisan usa nga nasayod kun kanusa moabot kadtong adlaw aron nga ang tagsa-tagsa kanato magapangandam gayod og magapangalagad gayod nga tinud-anay atubangan sa atong buhi nga Dios. Matod pa din sa Mateo 24:36, apan walay tao nga nasayod kanusa moabot kadtong adlaw og takna bisan ang mga anghel sa langit og bisan gani ang anak kundi ang amahan lamang. Napadayon ta sa Mateo 24, versikulo 4. Padayon ta sa versikulo 4, matod pa si Jesus mitubag, pagbantay kamo, ug ayaw kamo palimbong ni bisan kinsa. Kay sa ako ngalan, daghan tao ang muani nga magingon, ako ang Mesiyas ug daghan ang malimbungan. Mga igsoon dinhi sa versikulo 4 o versikulo 5, gisgutan sa Ginoo ang unang ilhanan may tungod sa adlaw nga hapit na mobalik ang Ginoo o hapit na maabot ang katapusan. O mingon ang Ginoo nga pagbantay kamo o ayaw palimbong ni bisan kinsa. Kay daghan di ay kuno ang mga tao nga muanhi nga magdala sa ngalan sa Ginoo o moingon sila nga sila mao ang Mesiyas o daghan ang malimbungan nila. Nampangutana mga igsoon kinsa maning tinuod nga Mesiyas. Ang tinuod nga Mesiyas mga igsoon mao si Ginoong Hesukristo. O ang kahulugan sa Mesiyas ang usa nga gidihugan sa lana o ang dinihugan. O ang trabaho sa Mesiyas mga igsoon mao ang pagpataliwala o pagpatunga tali sa Dios o sa tao. Sa ato pa ang Mesiyas mga igsoon mao ang dalan nato nga mga tao ngadto sa Dios. Og usa ra gyud ang Mesiyas mga igsoon, usa lang ang dalan tali nato mga tao ngadto sa Dios. Og matod pa sa Juan 14:6, si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuoran og ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kundi moagi kanako. Og ang nagasulti niini mga igsoon mao si Ginoong Hesukristo. Sa ato pa mga igsoon, walay laing Mesiyas. Walay lain nga tigpataliwala o nagpatunga tali sa tao o sa Dios. Maulang si Ginoo Jesucristo kay siya mauman ang dalan. Mauna nga wala natay lain pang tuuhan kundili si Ginoong Jesucristo lamang. O nagpasidaan ang Ginoo mga igsoon dinhi sa Mateo Kapitulo 24, versikulo 4 o versikulo 5 nga kinanglan magbantay ta kay daghan ang muanhi sa ngalan sa Ginoo o muingon nga sila mao ang Mesiyas. Ug matod pa sa Ginoo nga daghan ang ilang malimbungan. Nampota na nganong duna may mga tao nga malimbungan niining mga mini nga Mesiyas. Daghan ang ilang malimbungan mga igsoon tungod kay daghan man ang makatauhan nga walay panahon sa pagtuon sa balaang kasulatan o Biblia. Pero kon kitang mga tao mga igsoon magabasa kanunay sa Biblia nan walay malimbungan nato nganuman tungod kay ato manasayran ang kamatuoran. Pero gani kung kita way panahon sa pagtuon sa kasulatan, nan sayon ta malimbungan. Mauna nga aron dili ta malimbungan ni ato nagawali sa dili tinuod nga pagtulunan sa Ginoo, kinanglan nga magtuon gyud ta sa Biblia. Magbasa gyud sa Biblia, aron nga imong matandi kung insakto ba ang giwali sa maong tao o dili ba insakto. Na ang pangutana, aduna na ba'y nanungha karon mga igsoon nga mga mini nga Mesiyas o mini nga Kristo? Ang tubag mga igsoon nga aduna na'y daghan nga mga mini nga Mesiyas o mini nga Kristo nga nag-angkon sila nga sila kuno si Kristo, nga sila kuno ang bugtong anak sa amahan, o angay gyud kuno nga kita mga tao moagi kanila, kay kung dili ta moagi nila, di ta kaadtog langit. Sa ato pa ilan ang giangkon ang mga pulong nga gisulti ni Ginoong Jesucristo, o ilan ang giangkon nga sila mismo mauna si Kristo. O kung atong isearch sa internet mga igsoon, imong masayran nga duna na'y daghang mga tao nga nag-angkon nga sila ang Mesiyas sa bisan diin nga mga nasod. O dinhilang daan sa Pilipinas mga igsoon, duna sa'y daghan karon nga miangkon sila nga sila ang bugtong anak sa Dios, o sila mao ang Kristo o sila ang Mesiyas. Pero ang giingon ni Ginoong Jesucristo mga igsoon nga pagbantay kamo og ayaw kamo palimbong kanila. Mao kini mga igsoon ang unang ilhanan nga gihatag sa Ginoo sa iya matinun-an nga nagpaila nga nagkaduol na ang katapusan og ang adlaw sa pagbalik sa Ginoo. Padayon ta sa bersikulo 6 matod pa. Makabati kamo kagahob sa mga gubat sa duol ninyo og mga balita bahin sa mga gubat sa halayo apan ayaw kamo kabalaka. Kay kining mga butanga kinanglan mahitabo apan wala kini magpasabot nga mauna ang katapusan. Mga igsoon dinhi sa bersikulo 6 gisgutan ang ikaduhang ilhanan nga nagkaduol na ang adlaw sa pagbalik sa Ginoo ug ang katapusan sa diha nga duna nay mga gubat nga ato madungog sa aton duol ug sa layo. Ug gikan sa pagsulti niini mga igsoon sa atong Ginoong Jesucristo aduna nay dagkong mga gubat nga nagapanghitabo dinhi sa kalibutan sa duol nato og sa layo nato. Ngani dito mismo sa Israel, bag-o pa lang nga nagsinukliay sa ilang mga bomba ang mga sundalong Israelinhon og ang mga Pilistihanon nga mga Hamas. Ingon man ang mga sundalo sa Israel batok sa Hezbollah sa Lebanon. ug ang gubat usab sa Israel batok sa Iran. Ngani duna pay nagpadayon nga mga gubat sama sa gubat sa Russia batok sa Ukraine ug ingon man usab sa gubat sa Syria ug uban pa nga mga dapit o suok sa kalibutan. Ug aduna gyoy mga building mga igsoon nga nangaguba tungod sa maong panagubat. Ug kini siya mga igsoon usa sa mga ilhanan nga hapit na matuman ang mapanagna nga gisgutan sa Ginoo dinhi sa Biblia. Mao kana mga igsoon nga sa tong pagpangalagad sa Dios kinanglan nga magmatinud anon ta, magmainiton ta, magmadinasigon ta, mulahutay gayud kita kay nag-anam nagkatuman ang mga naisgutan dinhi sa Biblia labi na kining gisgutan dinhi sa Mateo 24. Apan matod pa ni Ginoong Hesukristo mga igsoon nga kun mahitabo kining tanan nga dunay mga gubat sa duol ug sa layo, dili kita angay mabalaka kay kining mga butanga kinanglan man nga mahitabo aron nga matuman ang panagna. Ug mingon ang Ginoo nga ayaw mo kabalaka kay dili panimao ang katapusan, mga sinugdanan pa lamang kini o mga ilhanan nga magkaduol na ang katapusan. Ug kay niya naman kita ni anang panahuna mga igsoon, nagapasabot ka na nga ni anata nining gitawag naghinapos ng mga adlaw. Busa angay nga atong andamon kanunay ang atong kinabuhi, busa magmatinud-anon tantanan o magmainiton sa atong nga pagpangalagad sa Dios. Isalikway nato ang dautan o kanunay natong buhaton ang mga maayo aron nga inigabot sa hukom sa Ginoo kita dili silutan noon kita gantihan sa Ginoo. Ugma ato na sab kining padayonon ug karon panahon na usab nga ko magahimo sa pag-ampo. Akong ganyo ang tanan sa pagpangluhod, atong piyungon ang atong mamata. May atong dunay balatian, ihikap ang imong kamot sa radyo. May atong dunay problema, isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyo nga pablisingan ang dama na, kay maghimo na sa bako sa pag-ampo, uban sa awit nga naguluhan, sa Dios tayong hikap mo Ginoo. Sa Dios tayong hikap mo Ginoo. Amahan namo nga langit nun Dios nga balaan mapasalamaton kami sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Salamat o Dios sa mga pulong nga mo natun-an karon og napamalandungan. Salamat o Dios nga ikaw magpahinomdom gayud kanamo aron nga kami dili mabugnaw sa among pagpangalagad kanimo kundi dili aron nga amo mapadayon usab ang among paghigugma kanimo. O Dios, pasayloa kami sa among makasalanan sa pulong sa naunag sa buhat. Tugasi amo makasingkasing o gimua kining putli sa imong atubangan. O panalipdi kami kanunay kurala sa imong gahom. Iiway sa nandagway sa makadautan. O solbara o Dios ang among mga problema. Bubuoy usab kami o Dios sa imong mapanalangin. Labi na sa makatauhan nga malipayon ang kinasingkasing nga naghatod sila ikapulog mga halad. O gampingi ang ilang makinabuhi uban silang tibuk pamilya. Panalangin na o Diyos ang buhat sila makamot sa mas pagpamaol, pagpanagat, negosyo, pagpamoy kayupan, o guban pa inadladlaw mapangita o mapagpanarbaho. Ug ayuha o Diyos ang mamasakiton nga nag-anto sa insomnia, nervios, diabetes, high blood, arthritis, tumor sa utok, pagkalipong, labad sa ulo, ubo, sipon, hilanat, cancer, guiter, ulcer, sakit sa kaunuran, sakit sa kabukugan, ugat, dugo, panit, ayuha o Diyos maluoy ka. Og pinagis kamhanan nga ngalan ni Ginoong Jesucristo akong giabog og ginginlan ama datay espiritu masakit o mabalatian gula kamo pawa sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. O Dios, milagruhi ang kada usa maluoy ka og bag-uha sa ingpitay mo makatauhan og tangtanga ang mga bisyo og himuaw sa mo Dios nga tibok pamilya maghiusa sa pag-alagad kanimo og hatagi kalinaw ama ang panimalay. Ihataw sa bang kalinaw ni amo nasod nga Pilipinas sa Luzon, Visayas, Mindanao sa tibok kalibutan labi na sa nasod si Israel. Ipelayo kini o Dios makasamok, makatalagman, mabalatian sa magubat o kapobrihon. Ug amo sang giampo Dios ang kaluwasan alang sa daghang pamakatawhan gikan sa silangan kasadpan amianan ingon man sa bagatan. Ug kaloy o Dios ang tanang gipublishingan sa imong makatawhan nga ang tanan mahimo gayud nga milagroso ug epektibo sa ilang paggamit niini sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal ug uban pa. Ug itugot usab nga sa matang adlaw o gabi labi na nining adlaw nga Domingo. Nangimo lang itong tabang kaloy grasya, pagpanalipor, pagpanalangin, amo na usab nga mambitan. Dalay kong ka o Diyos, walay katapusan sa ngalan ng Ginoong Kristo. Amin. Sa Diyos ang hikapugi doon. Tindog ikan sa imong giludhan o pasalamati ang Ginoo. og ihinay pagwarawarang imong kamutdungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karon akong usab nga pasalamatan kinimo makatauhan diin malipayon og nasingkasing nga nagatod sa ilang ikapulo og manghalad tabang og donasyon alang nining bulatona. Akong gipasalamatan si Aurelio Maambong Jr. sa Nibel Hills, Busay, Cebu City, sa Abin Family, ni Leonelo Sinarlo sa Tingco Beach, Alcoy, Cebu, ni Georgia R. Adlawan sa Minglanilla, Cebu, ni Pina Amorin sa Talamban, Cebu City, ni Jiboy Irsan sa Hagubiao, Mandawi City, ni Maximo Rojas sa Mandawi City, ni Erlindo Kidit uban siyang pamilya sa Basak, Mandawi City, ni Nicolasa Humaua sa Mainit Santa Rosa, Lapu-Lapu City, ni Teresito Marisa Cabriana sa Bulacau, Cebu City, ni Rosario Is Hermino sa Sambagdo, Cebu City, ni Mateo Montahis sa Cebu City, ni Ninita R. Adlawan sa Tuyanuga, ni Alicia Pitabasa sa Mayahe Dos, Calamba, Cebu City, ni Tony Ayeng Villasincio, ni Marites og Roland de Lima, ni Ruel Colina og Genesis Amuin sa Son Ahos, Paknaan, Mandawi, ni Ralph og Maricel Basiliuti sa Aper Katugasan, Kan Asuhan, Karkar, ni Nora og Patahan Langit sa Poblasyon, Cordoba, ni Hilario Tuico sa Panugnawan, Medellin, ni Marcelita Ricta de Baloco sa Pug, Talisay, ni RLA sa Kabangkalan, Mandawi, ni Rulan Angelis Colina Pitogo sa Son Ahos, Mandawi, ni Bilincang sa Guadalupe, ni Mila og Pilipi Basiliuti sa Kan Asuhan, Karkar, ni Cristita Ruiz sa Marigundon, Kadulang, og ni Avelino Carido Senior og Rosin Hayahay Perolino sa Tisa, Cebu City, ni Lucy Galindo sa Danau City, ni Bilin R. Salondaga uban siyang pamilya sa Giwanon, Poblasyon, Compostela, ni Natibidad Takuloy uban siyang pamilya sa Panas, Sabang, Danau City, ni Dominador Labador, ni Virginia Chico sa Sandayong, Danau, ni Anaclito Guri sa Danau, og ni Susima Bituon sa Ginakot. Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kinasingkasing gayod o ang atong Ginoon Dios. Magpanalangin kaninyong tanan sa madagayaon gayod o maghatag sa talagsaong pabor sa inyong kinabuhi. Karong adlawa, Enero 11, adlaw ta nga Domingo, ang ato nga mong panagtigom anha pagaymoon sa Cocodine Plaza, karong alas 10 sa buntag sa Kusilim Street, Cebu City, loyo sa Cebu City Hall at bang sa PNB, tapad sa Notary Public dool sa Yutibo. Unyang alas 2 sa hapon, anha ako sa residensya ni Lucy Galindo sa Rotunda, Cambiuhan, Danau City, at bang sa Junk Shop o Cambiuhan Hardware, tapad sa Karwa 5. Enero 13, adlaw Martes, anha ako sa residensya ni Nanay Linda Navarro, alas 8 sa buntag sa Gintagbukan, Aboyog, Liti. Pagkalas 10, anha ako sa City Plaza sa Baybay City, Liti. Pagkalas 12 sa Odto, anha ako sa residensya ni Nanay Rosario Balingit sa Barangay Ito, Matalom, Liti. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Gundin ug Nanay Minmin Abasula sa Mahiyahay, Poblasyon 1, Hindang, Liti. Enero 14, adlaw Miyerkules, anha ako sa City Plaza sa Ormoc City, alas 8 sa buntag. Pagkalas 10, anha ako sa residensya ni Chodulo Tahos sa Proxais, Binabay, Merida, Liti at bang sa Junk Shop Boundary sa Apali Isabel ug Binabay, Merida. Pagkalas 12 sa Odto, anha ako sa Bitaog, dool sa munisipyo sa Palompon, Liti. Enero 15, adlang Huwebes, anha ako sa Diyos ang Una Center. Alas 9 sa buntag, ibabaw sa Crossing Yolanda, unahan gamay sa Porokmanga sa Dunji Antigua, Bourbon, Cebu. Pagkalas 11, anha ako sa gawa sa munisipyo sa San Remio, Cebu, dihadapit sa Maykabaw. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa residensya ni Remy Nini de la Fuente sa Block 5, Lot 8, Lanao Unity Park Homes, Lanao, Daan Bantayan, Cebu. Enero de City, sa Kawayan, Masbate, Puro Placer, Tadloy Luna Placer o Sentro Placer, Masbate. Enero 18, sa Tunga Esperanza, Masbate, Bugtong Lubi Lampuyang, PB Corpus o Patag Dumurog, Katayngan. Enero 21, sa Toledo, San Isidro, Calatrava o Lipaton, Calatrava. Enero 22, sa Pentagon, Escalante, Giholngan o Himalalod. Enero 23, sa Mabinay, Bais o Panagikan, Dalagit, Cebu. Enero 29, sa Tanggub, Suminot, Pagadian, Molabi o Josefina. O alam niya itong gusto mo tabang nimbulo atuna, text lang sa ko cellphone number 0907-1111-550. Osbon ko 0907-41-550. O sa di pa ka mo padala, text daan ka na ko arong imo makuha ang sakto spelling sa akong ngalan. O kinakong pagwali din sa radyo, madungog usab sa itong YouTube channel nga Prince Lark o sa akong Facebook account. O hantod na sa ugma kini si Pastor Stojim Bation. Ang grasya ni Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios. O ang way pagkapalo nga pagdasig sa balang Espiritu, mana kanunay kanaton tanan. Amen. Pagkamaayo mo, O Dios, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Dios, di matukna. Kung nga panalanginan kaniini nga maong tulumanon, o gitandog sa Diyos ang imong kasing-kasing, alang sa pagtapang niini nga maong buluhaton, ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad, o ikapulo, kag Pastor Stojim Bation. Panultihon 11:25, pagmanggihatagon o magmauswagon ka. Daghang salamat o ang Ginoong Diyos, magpanalangin kaninyong tanan. Ini ang DYAG Happy Radio 11.25 kHz AM Nagapalaya sa Siyudad Sangsagay, Northern Negros, Saka Baskugon, na 5,000 watts. Ang DYAG Happy Radio katapok sa KBB, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. This is DYAG Happy Radio 11.25 ang AM station mo. Ini ang DYAG 11.25 kHz AM DYAG ang Happy Radio. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around 10 o'clock tonight. Put your glad rags on. Join me, happy. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3, and 4. Chimes ring 5, 6, and 7. We'll be right in 7th heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Oh, when it's 8, 9, 10, 11, 2, I'll be going strong, and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock. Play a guitar just like a ringing a bell. Go, go, go, my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let in love, what I thought it was funny. You came along and woo, now honey, I've changed my mind, this love is fine. It's just great balls of fire. Kisses the baby. Feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a shoe. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. Got you find nails and then I twist all my thumb. I'm real on earth, but it sure is fun. Come on, baby. It drives me crazy. It's just great balls of fire. Hold it, baby. Well, I want to love you like I love a shoe. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. That you're mine, that you're mine. I quit on my thumb. Real rest of the funny show is fun. Come on, baby. Drive me crazy. Burn this crazy straight balls of fire. You ain't nothing but a hound dog. Hello, baby. Yeah, this is the Big Bopper speaking. Oh, you sweet thing. Do I want? Will I want? Oh, baby, you know what I like. Chantilly lace and a pretty face and a pony tail hanging down, a wiggle in the walk and a giggle in the talk. Make the world go round. Ain't nothing in the world like a big-eyed girl to make me act so funny, make me spend my money, make me feel real loose like a long-necked goose, like a girl. Oh, baby, that's what I like. What's that, baby? But, oh, honey. But, oh, baby, you know what I like. Chantilly lace and a pretty face and a ponytail hanging down, a wiggle in the walk and a giggle in the talk. Lord, make the world go round, round, round. Ain't nothing in the world like a big-eyed girl to make me act so funny, make me spend my money, make me feel real loose like a long-necked goose, or like a girl. Oh, baby, that's the one I like. What's that, honey? Pick you up at 8, and don't be late. But, baby, I ain't got no money, honey. Right, honey, you know what I like. Chantilly lace and a pretty face, ponytail hanging down, a wiggle in the walk and a giggle in the talk. Low, make the world go round. Ain't nothing in the world like a big-eyed girl to make me act so funny, make me spend my money, make me feel real loose like a long-necked goose, like a girl. Oh, baby, that's what I like. Song. It won't take long. We're gonna do the twist and it goes like this. Come on, let's twist again. Like we did last summer. Yeah, let's twist again. Like we did last year. Do you remember when things were really humming? Yeah, let's twist again. Twist the time is here. Local DJ, Yeah, it's a jumping little record I want my jockey to play. Roll over Beethoven, I gotta hear it again today. You know my temperature rising, the jukebox blowing a fuse. My heart beating rhythm and my soul keep a singing the blues. Roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. I got the rockin' pneumonia, I need a shot of rhythm and blues. I caught the rolling off the rider sitting down at a rhythm review. I roll over Beethoven, they rockin' in two by two. Well, if you feel it and like it, go get your lover, then reel and rock it. Roll it over, then move on up just a trifle further, then reel and rock with. Run another, roll over Beethoven, dig these rhythm and blues. She wiggle like a glow worm, dance like a spinning top. She got a crazy partner, you ought to see him reel and rock. Long as she got a dime, the music won't never stop. I roll over Beethoven, I roll over Beethoven, I roll over Beethoven, I roll over Beethoven. Wabbling, bam, bam, bam, to the boot, oh, boot, to the boot, oh, boot, to the boot, oh, boot, to the boot, oh, boot, to the boot, oh, boot. Wabbling, bam, bam, bam, I got a girl named Sue. She knows just what to do. I got a girl named Sue. She knows just what to do. She rocked to the east. She rocked to the west, but she's the gal that I love best. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. My wop, bop, loom, bop, lop, bop, bop. I got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. Got a gal. Yes, indeed. Boy, you don't know what you do to me. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. Bop, bop, bop. Knows how to love me, yes indeed. Boy, you don't know what you do to me. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. Oh, wop, bop, loom, bop, lop, bam, boom. Holy smoke, land sakes alive. I never thought this could happen to me. Yeah, yeah. I got stung by the sweet honey bee. What a feeling to hum over me. It started in my eyes, crept up to my head, flew to my heart. I was stung, did I run? I got stung. Yeah, yeah. She had all that I wanted and more, and when I seen honey bees before. She started buzzing in my ear, but I was in my brain. But stung for what I feel, no, I ain't I'm not. I got stung, but I don't think I'm complaining. I'm mighty pleased we met, 'cause you get me one little peck on the back of my neck, and I break out in a cold, cold sweat. Well, if I'm 102, I won't let nobody sting me but you. I'll be buzzing at your hand every day if I ever. I'm never gonna leave on the side of life, 'cause I'm not mine. I got stung. I won't let nobody sting me but you. I'll be bells and run your high every day if I ever. I'm never gonna leave on the side of the ride, 'cause I'm not wrong. I got stung. From her head to toe, I want the world to know. I love her, love her, so she's all. feel like peaches from a tree. I love her, need her. She means so much to me. She's alright. She's got what it takes. She's got what it takes. And with the moon she'll really raise. Well, now she's my cutie, my tutti frutti, my heart, my love, my bathing beauty. She's alright. She's got just what it takes. She's got what it takes. And with the moon she'll really raise. Together tonight. I got some money in my jeans and I'm really gonna spend it right. Well, I've been doing my homework all the week long, and now the house is empty and the folks are gone. Woo! Come on, everybody. And the house will be shaking from the bare feet slapping on the floor. Well, when you hear the music and you can't sit still, your brother won't rock, then your sister will. Woo! Come on, everybody! Come on, everybody! God outside. If my folks come home, I'm afraid they're gonna have my hide. But there'll be no more movies for a week or two. No more hanging around with the usual crew. Who cares? Come on, everybody. Come on, everybody. Kitchen and rattle those pots and pans. Yeah, get out in that kitchen and rattle those pots and pans. Then I'll roll my breakfast cause I'm a hungry man. I say shake, rattle and roll. Come on, shake, rattle and roll. You gotta shake, rattle and roll. You better shake, rattle and roll. Well, you won't do nothing to save your dog. Yeah, you're wearing those dresses, your hair done up so nice. Well, you look so warm, but your heart is cold as ice. I say shake, rattle and roll. Come on, shake, rattle and roll. You better shake, rattle and roll. Come on, shake, rattle and roll. Yeah, you won't do nothing to save your doggone soul. Go! Go! Go! but at a seafood store. Oh, like a one-eyed cat, deep at a seafood store. Hey, I can look at you and tell you ain't no child no more. Well, I believe you were doing me wrong, and now I know. Yeah, I believe you were doing me wrong, and now I know. Well, the more I work, and then the faster my money goes. Chicken in the morning. Woo, huh? Come on over, baby. Baby, got the bull by the horn. We ain't breaking. Oh, well, I'm shaking on. Yeah, a little shake, baby, shake. I said shake, baby, shake. I said shake it, baby, shake it. A little shake, baby, shake. Come on over. Yeah. Everybody let it rock. Everybody in old sailboat. Put down the door. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but let me over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you want to do, but honey, lay off them shoes and don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but let me over my blue suede shoe. Let's go, cat! My car, drink my liquor from an old fruit jar. Well, do anything that you want to do, but honey, lay off of my shoes and don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but lay over my blue suede shoe. Lock it. All the money, two for the show, three to get ready. Now go, go, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me off of my blue suede shoe. Well, it's blue, blue, blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes. Yeah! Blue, blue, blue suede shoes, baby. Blue, blue, blue suede shoes. Well, you can do anything but take me off of my blue suede shoe. Dum dum dum, oh boy. want my love, all my kissing. You don't know what you've been missing, oh boy. Oh boy, when you're with me, oh boy. Oh boy, the whole world can see that you are what a man for me. All of my life I've been waiting. Tonight there'll be no hesitating, oh boy. Oh boy, when you're with me, oh boy. Oh boy, the whole world can see that you are what a man for me. Stars appear and the shadows are falling. You can hear my heart calling. A little bit of loving makes everything right. I'm gonna see my baby tonight. All of my love, all of my kissing. You don't know what you've been missing, oh boy. Oh boy, when you're with me, oh boy. Oh boy, the whole world can see that you are what I meant for me. You broke my heart. I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake them down. Dang it, dang, dang, ding it, on ding, blue moon, moon, moon, blue moon. Dip, dip, dip, dip, dip, moon, moon, moon, moon. Dip, dip, dip, moon, moon, moon, moon. Dip, dip, dip, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, dang it, dang, dang, ding it, on ding, blue moon. Dang it, dang, dang, ding it, dong, blue moon. Blue moon. You knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really didn't care for. Wow, wow, wow, wow. And then there's suddenly whisper, be adore me. bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Just let me hear some of that rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a backbeat, you can lose it. Any old time you use it. It's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me. If you wanna dance with me. I have no kick against modern jazz, unless they try to play it too darn fast and change the beauty of the melody until it sounds like a symphony. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it. It's gotta be rock and roll music if you wanna dance with me. If you wanna dance with me. I took my loved one over across the tracks so she could hear my man a wailing sax. You must admit they have a rockin' band. Man, they were blowing like a hurricane. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it. It's gotta be rock and roll music if you wanna dance with me. If you wanna dance with me. Way down south they gave a jubilee. The country folks they had a jamboree. A drinking home from a wooden cup. The folks dancing got all shook up and started playing that rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it. It's gotta be rock and roll music if you wanna dance with me. If you wanna dance with me, don't care to hear him play a song, and not do much of that combo. Not in the mood to dig a mambo. So keep a rockin' that piano, and let me hear some of that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, it's gotta be rock and roll music. If you wanna dance. If you wanna dance with me. You know I can't be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please tell the phone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad, something I might have said. Please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want you to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh baby, it's still you I'm thinking of. Don't be cruel to who heart is true. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's still you I'm thinking. thinking of. Sudan sang Sagay, Northern Negros, sa Kabaskugon, na 5,000 watts. Ang DYAG Happy Radio, katapok sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. This is DYAG Happy Radio, 11:25, ang AM station mo. You're listening to DYAG Happy Radio, 11:25 kilohertz AM. Let me love you, Carmelita. Let me kiss and hold you tight. Must I beg for some affection from your direction, night after night? Let me love you, Carmelita. You don't know what I got through. It's upon the way I'm trusting. My heart is bursting with love for you. Did your mother ever tell you that a tease and quite a tease? I'm a man and you're a woman. It's only human you wanna squeeze. Let me love you, Carmelita. Just one tender kiss and then I would pick my butter peso on your own say so. One kiss again. Did your mother ever tell you that it isn't quite a kiss? I'm a man and you're a woman. It's only human you wanna squeeze. Let me love you, Carmelita. Just one tender kiss and then I would beg my brother peso on your own say so. Would kiss again. Everybody, can get to know each other. Beside me on the sand, put a lotion in your hand. Come on and make me feel nice, and kiss me once or twice. Say you love me again. And rubbing in, rubbing in, rubbing in, rubbing in. I feel the tingle begin. You're getting under my skin. Rubbing in, rubbing in. Feel good. Put a little bit on my left shoulder. Yeah. Put a little bit right here. Yeah. Turn your radio on and find a slow grooving song. Maybe whisper in my ear, say the thing I wanna hear. Make me know you're loving strong. And rub it in, rub it in. Rubbing in, rubbing in. I feel the tingle begin. You're getting under my skin. Rubbing in, rubbing in. Put a little on my nose. Put a little on my toe. Put it on my back and my secretary act. And the deep woman titty titty and tin. Rubbing in, rubbing in. Rubbing in, rubbing in. I feel the tingle begin. You're getting under my skin. Rubbing in, rubbing in. And rubbing in, rubbing in. Rubbing in, rubbing in. I feel the tingle begin. You're getting under my skin. Rubbing in, rubbing in. Sonia, liebe Sonia. I will see. Yeah. girl, she's not with me today. They're all the same, the pretty girls take tenderness, then they fly away. Pick you someday. Wish that I were a jello bird, I'd fly away with you. But I'm not a jello bird, so here I sit, nothing else to do.